हो गई बंटू टू ओ कुड़िए वटू टू ओ हो गई मुंडे दी पतंगा वरगी तू एवें उड़ी दी ओ हो गई मुंडे दी हिला ते चल दी टुक टुक तू कर दी मेकअप तू कर दिया अंग्रेजी पढ़ दी गिट पिट तू कर दी जिम्मे क्वीन साड़ी विक्टोरिया तू कैंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा तू कैंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा फिर दी गुलाबी शेड़ दा रंग है फिरंगी रखी तू सांभ के आ सानू ते